tu ona tango ya sanga sheri tongo eleki sanza mizoto bakei ana ni bandana kosela yo yo desespoir ndeke na likolo bakonzemba na esengo nana sena konzemba loyembo ya mawa kobaloki bakei na yo liboso tango tovandaka yo salaka koyebisanga soki yokobima to te ata kutu kokangisa soki yo salaka kolakisanga bisika byango kalie lelo bongoli ezaleli na yo yokabi motema e tala ozembisinga kobalaki yo masini ya kotonga bilamba yokeki bolingo nazandwa bikeko kali andemi na mawa abengi nde binisi tu m'as déçu reviens mon amour ebaka na yo ana wiye alula yo bakako likoliko bakanye marche baebaka na yo ana kufa ye alula yo bakako likoliko bakanye marche merci kali mosika otikingana ngambo ya babola bazaka na yo yo na masona sala yo okofuta nyongo na suka moki Baza kanga yoyo na maso na sala yo Boko futa nyongo na suka mokini Atata, ha, ha mama Badigidi, asaka na funda yo Chato Kali nalinga kiyo he na motema moko Nandimi fote na ngaiko lula na lokoso Na mipesa kalokola nena suakate Kutu lokola moto bandila visika Kali mwana moke wengo mbebwa na yarwa Kwa alo tiki nganango Basaka mama nyongo nanga Yoko futa na yawe Mabeyo salinga yoko futa tandelo Kali nalinga kiyo he na mote mamoko Nandimi fote na ngaiko lula na lokoso Na mipesa kalokola nena suakate Kutu lokola moto bandila visika Sogisa mote maipa ye salaka Basali kokosa yo na bakomese Sogisa mote maipa ye salaka Basali kokosa yo na bakomese Na bondeli yo, ote abasi baso Talanga na kondi, loko lande na sali reje Kali nalinga kiyo e, na mote mamoko Nani mifote na ngaiko lula na lokoso Na mipesa ka loko lande na suakate Kutu loko la moto panila fisika Kali yo yo yo yo Yo poco mamo yo voy de cocuta naranja Kali nali kiyo e na mote mamoko Nani mifote na ngaiko lula na lokoso Na mipesa kalokola nena suakate Kutu lokola moto bandila visika Kali mote mae emi mabanzo Poni oteki bolingo na biso sebo yo Ngao ya nakobele la emi ye Kali ye Kutulokola moto bandila visika mama Ponga mwana mobola, yo kanga na konzemba loye.